Сёння мы з вамі пачнем знаёмства з прыгодамі шыльдбургераў, жыхароў нямецкага горада Шыльда. І сёння вы пачуеце гісторыю, якая так і называецца «Адкуль пайшлі шыльдбургеры?». Калі верыць чуткам, то першы шыльдбургер быў родам са старажытнай Грэцыі. Сказаць па праўдзе, дык толькі па чутках мы і ведаем што-небудзь пра шыльдбюргераў. Ні летапісаў, ні родавых кніг у іх не захавалася. Усё загінула падчас вялікага пажару, калі горад Шыльда згарэў дашчэнту, пра што ў свой час, у сваім месцы мы дакладзём з усёй дакладнасцю. Дарэчы, геройскі дух і высакародныя звычкі, гэтак уласцівыя жыхарам Шыльда, таксама сведчаць пра іх старажытна-грэчаскае паходжанне. Але які з вялікіх мудрацоў старажытнага свету быў першапродкам, прабацькам шыльдбюргераў, гэтага, як яно нясумна, усталяваць ужо нельга. Аднак усё ж такі можна сцвярджаць і з поўнай пэўнасцю, што чалавек той быў надзелены хвацка-вострым і дапытлівым розумам і карыстаўся сярод землякоў пашанай і павагай. Тут, дарэчы, заўважыць, што старажытныя грэкі часта бывалі няўдзячнымі і плацілі злом за дабро, а часам і вельмі сурова распраўляліся з сынамі айчыны. Каго пакаралі смерцю, каго выгналі. І вось адзін з наймудрых мудрацоў спешна пакінуў радзіму з жонкай і дзецьмі і пасяліўся ў чужых краях. Дзеці ж яго пасля смерці бацькі ў Грэцыю вярнуцца не пажадалі, памятаючы правіла справядлівае і дагэтуль: «Дзе бацькі нашы жылі, там і нам жыць загадалі». Яны пабудавалі сабе хаты, сталі пасвіць жывёлу, араць зямлю, і калі прыйшоў тэрмін, нарадзіліся ў іх дзеці. І так год за годам вырас на тым месцы, дзе калісьці пасялілася адна сям'я, цэлы гарадок, які і назвалі Шыльда.